som blev på jord, som det jeg ville ej med kongers bøtte, og klaret gang i alle fædres spor, med lige værdighed i borg og hytte, med øje som det skabtes himmelvend, lys våben for alskøn og stort hernede. Men med de dybe længsler og velbekendt, kun fyldes gjort af glans fra evigheden. Et sådant liv jeg ønsker al min æg, og pønset på med flid at forberede. Og når min sjæl blev af sin grublen træt, den ville sig ved fader, hvor at bedre. Der følte jeg den trøst af sandhedsånd, at lykken svæver over urtegården. Når støvet lægges i sin skabers hånd, og alting ventes i naturens orden. Kun spiren frisk og grøn i tidlig vår, og blomster floret i den varme sommer, der modenhed i møde planten går, og fryder med sin frugt, når høsten kommer. Om kort, om langt blev løbebanen spændt, den er til folkegavn, den er til grøde. Som godt begyndt er dagen godt fuldendt, og lige livlig er dens aften rød.